नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। तेरी मोहब्बत से सांसें मिली है सदा रहना दिल में करीब होके। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों। चाहतों में कितना तड़पे हैं, सावन भी कितने तुझ बिन बरसे हैं। जिंदगी में मेरी सारी जो भी कमी थी तेरे आ जाने से अब तेरी अब यारा जन्नत है, मांगी खुदा से तू वो मन्नत है। तेरी वफा का सहारा मिला है तेरी ही वजह से अब मैं जिंदा हूँ।